7. สมยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดา4องค์ที่เกิดในหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นหายตัวไปจากหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุผู้ที่ใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนนายสารถีถือบังเหียนมาบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้วตัดกิเลสดุจลิ่มสลักได้แล้วและถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินมีจักษุฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์สมยสูตรที่7จบแปดสกะลิกะสูตรว่าด้วยสะเก็ดหินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมัทกุชิสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติ4ชั้นทรงสำเร็จสีหสัยยาการนอนดุจราชสีโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาประมาณ700องค์มีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วมัทกุชิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร

แต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบบุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สกัลิกะสูตรที่8จบปฐมปัจฉุณณทีตุสูตรว่าด้วยธิดาของท้าวปัจฉุณณสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของท้าวปัจฉุณณชื่อโกกนทามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันชื่อโกกนทาเป็นธิดาของท้าวปัจฉุณณะขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ผู้เสด็จอยู่ในป่าใกล้กรุงเวสาลีหม่อมฉันได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่าธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้วโดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันจึงรู้ชัดชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวะอันทารุณเสวยทุกข์ตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทนและมีความสงบเข้าถึงธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นละร่างกายอันเป็นมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ปฐมปัจฉุณณทีตุสูตรที่9จบทุติยปัจฉุณณทีตุสูตรว่าด้วยธิดาของท้าวปัจฉุณณะสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของท้าวปัจฉุณณะชื่อจูละโกกนทามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าธิดาของท้าวปัจฉุณณะชื่อโกกนทามีวรรณะสว่างดุจสายฟ้ามาแล้วในที่นี้นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระธรรมได้กล่าวคาถาเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์หม่อมฉันพึงจำแนกธรรมนั้นโดยปริยายแม้มากธรรมเช่นนี้มีอยู่โดยปริยายธรรมมีประมาณเท่าใดที่หม่อมฉันศึกษาแล้วด้วยใจหม่อมฉันจะกล่าวอัดแห่งธรรมประมาณเท่านั้นโดยย่อบุคคลไม่ควรทำกรรมชั่วอะไรๆทางกายทางวาจาหรือทางใจในโลกทั้งปวงบุคคลมีสติสัมปชัญญะละกามทั้งหลายได้แล้วไม่พึงประสบทุกข์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุติยปัจฉุณณทีตุสูตรที่10จบสตุลปกายิกวรรคที่4จบห

โลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพานสัญโยชนสูตรที่4จบพันธนสูตรว่าด้วยเครื่องผูกเทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้หมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้จึงตัดเครื่องผูกได้หมดพันธนสูตรที่5จบหกอัพพาหตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัดเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่ากำจัดถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกลูกศรคืออะไรเล่าเสียบไว้ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุกำจัดถูกชราล้อมไว้ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่ออัพพาหตะสูตรที่6จบ7อุทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดักเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์อุทิตตสูตรที่7จบปิหิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ปิหิตสูตรที่8จบ